Mig tyckes att världen är underlig som har så mycket att skänka. Av sorg och bekymmer, både falsk och svek, det månde man rätt betänka. Hon må väl liknas vid en is, den man mån snarlig påfalla. Den som där på bygger, han är ej vis. Han blir besviken med allt.